وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. درې مواقع بیانېږي دلیل نقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې. واقع د صالح علیه السلام د دې تفصیلات هم په سورۃ الاعراف کې بیان شوی مخکې، بالکل آسان سبق ته مخکې بار بار ویلې شوی. وإلی ثمود اخاهم صالحا عبارت کی تقدیر دے ارسلنا الی ثمود او لگلی ومنگا سمودیانو ترور داغی صالح علیہ السلام قال یا قوم عبد الله ویل آغا یا قوم زبا بندگی خاص کی دے اللہ تعالی دا پارا ما لکم من الہ غیرو نشتر ساز دا پارا حاجت روا من غیرو ہو سوا دا اللہ تعالی نا ساز دا پارا دا اللہ تعالی نا علاوہ بل معبود بل اختیار من او بل واقدار مددگار نشترین اوهوان شاکم دغ اللہ تعالی پیدا کری تاسو من الارض دا زمکینا واستعمرکم فیه او آباد کری تاسو پا دا غزمک کی پس تغفروه نو بخنو غاری دا اللہ تعالی نا توبیو باسی شرک نا پا جو باندی ثم توب الیه او بیا توبیو باسی اللہ تعالی تا پا زل سرا یا فس تغفروه توبو باسی استغفارو غاری بخنو غاری دا شرک نا ثم توب الیه او بیا واپس شی اللہ تعالی تا بتاوی داری سرا. الله تعالی ته رجوع کوي، تفسیر جلالین دغه معنا کړی دی، ډیره بهترینه معنا ده. پس تغفروه من الشرک ثم توبوا الیه ثم ارجعوا الیه بالطاعه او بیا د الله تعالی تابعداري وکي. ان ربی یقینا رب زما قریب و نزدې دی، مجیب قبلون کې دعا دی، زما رب نزدې دی، تاسو دعا غواړئ او الله تعالی قبلون کې دعاګانو دعا به الله تعالی سره قبول کړي. خالو دیول اوس جواب ذکر کیږي دا قوم دا صالح علیہ السلام قالو دیول یا صالح یا صالح علیہ السلام قد کنت فینا مرجوا یقینا توی په مونږ کې امید درلې شوې، یا رستانه خود مونږ ډیر د خیر امید نو پتا باندې څه چلو شو. قد کنت فینا مرجوا قبل هذا مخکر دینا ته خو ډیر دی اتخسړې وی تر اوسه پوری دیو جنم په سرین لیکري دي دا صالح علیہ السلام د نبوت نمخ کې ډیر زیات ښه اخلاق او مسکینانو سره به امداد کاو، د بیمارانو بیمار پرسیو کوله، یتیمانانو باندې به ترس کاو. دا آیات دلیل پر خبر باندې کله چې چا د حق خبره نه کړي نو هر څوک هغه ته دوست او ملګری وي، خو کله چې څوک حق خبره بیان کړي نو بیا ډیر خلک دغه خلاف شي، ډیر خلک دغه خلاف شي. صالح علیه السلام ته وی ته خو اوس پر ډیر زیات ښه سره وي پتا باندې ته چلو شو که دا اللہ تعالی دین به دین بیان کو. قالو دی ولی یا صالح و ای صالح علیہ الصلوۃ والسلام قد کنت فینا مرجوا یقینا توی فمن کی مرجوا چې امید ساتل کی دستانه د خیر ستانه خود مونږ ډیر د خیر تمو قبل هذا مخکره دینه اتنهانا آیا تمنا کی مونږ ان نعبد د بندگی د هغه چانه ما یعبد اباونه چې بندگی کوله مشران زمونږ تو سویچی د پلارو د نیکه طریقه پرېګ دی نو دا پلار او د نیکه طریقه څنګه پرېږدو؟ اوس هم ډیر خلک دغسې وایي یاره ته خو ډیر زیات ښه سړی وي په تا باندې څه چلو شو، تام ټوپک ته لاس کړه. وای زمونږ ره پلار او د نیکه طریقه دا کم مشران چې وو تر اوسه پر ولې دي په خطا باندې هلکه ته وای او په خطا باندې وو کنه ستا پلار او نیکه یا څه کړي دي هغه د الله تعالی په دین باندې نه پوهېدل، زه د الله تعالی په دین باندې پوه شوی ما دا خبره ورته وکړه. قالوا دویلی اصالح ای صالح علیہ السلام قد کند پینا یقینن توی فمنکی مرجون امید لره که امید درل شستان د خیر ستان د خیر تمی وی زمونګه قبل هذا مخکره دینه اتن هانه آیت منکی مونګه ان نعبد د بندگی د هغه چانه ما یعبد اباونه چې بندگی کوله مشران زمونګه و ان للفی شک مما او یقینن خامخ او یقینن مونګه خامخ په شک مما تدعون الی اغه مسالې ته چې تمنګرا بلی غیتا مریب ډیر په سخت کلک شکیو ته د الله تعالی د قانون خبره کې د نظام خبره کې د جهاد خبره کې ته نظام په دې کې شک دی د پوجان مسلمانان دی کافر دی نن سبا هم ته دغه خبره کې صالح علیه السلام تیم دا خبره کوله. قال ویل صالح علیه السلام یا قوم یا قوم زما ارایتم خبر را کین ان كنت على بینه من ربی کذا ان پخکار دلیل باندې خپل رب د طرف نه و آتانی او را کړی ما ته منه د خپل طرف نه رحمتا خاص مهربانی چې هغه پیغمبری ده پمین سرونی من الله نسوک دی چی بچ بکی مال د عذاب د الله تعالی نه ان عصیته کذا غت کذا غنا فرمانی وکما نو دی توی استفهام انکاری ما ته الله تعالی پیغمبری را کړی دا او زما سره په دې مسلو باندې دلیل موجود دی نو سره دینه چې چاته په مسله باندې دلیل موجود دی او بیا هم د الله تعالی خلاف کوي فما تزیدون نی غیر تقسیم نو نزیاتی کوي تاسو ما دره سیوا د تاوان نه دا خو به ډیر زیاته لوی تاوان خبره شي عالم دی چې د الله تعالی په دین باندې پوهه دی او بیا هم د الله تعالی د دین خبره نه کوي نو دا ډیر زیات لوی تاوانی انسان دی نو صالح علیہ الصلوۃ والسلام ته زه چې دا کم مسله تاسو بیانوم پرې باندې زما سره دلیل موجود دی اوس که زره د خلاف وکما نو دا به زما ډیر زیات لوی د تاوان سبب شي ویا قوم یقوم زما هذه ناقۃ الله دغه اوخد الله تعالی دا الله تعالی ته نسبت کیږي د شرافت د وجنه د عزت او د احترام د وجنه یو بل خبرم ته سم کړی و کله کله اضافت د مخلوق کیږي خالق ته نو دیتا وی هازا من قبیل اضافت المخلوق للخالق دا اوخ دا اللہ تعالی دا یعنی اللہ تعالی دا دی خالق دی او دا اللہ تعالی پیدا کری دا لکم آیتا نساز دو پارا معجزه دا پزروها پریک دا دی دا رتا کل فی ارض اللہ چو خوراک کئی پز مکر اللہ تعالی کی دیو مپسرین لکری دی کل چی صالح علیہ السلام دا اللہ تعالی دین بیان کا نو دیو ته وک ترشتو نه مونږه معجزه راوړله مونږه معجزه راوړله او معجزه دا چې مونږه یوخه پیدا کړ دې غټنه الله تعالی دې مونږ لر دې غټنه یوخه پیدا کی یو غټ غټو دا غنه اوخه راوګتله اغه به دومره پی کول دومره شوده به کول چې ټول خلکو ته واغه پوره کیدل صالح علی صلوات و سلام ته وی دې ته تکلیف هم نه رسوي او دا پریک دی د دې د مړې دوه ذمہاری په تاسو باندې نشته رې تاسو به نه مړوي الله تعالی د پخپل مړې وای دا خوراک کوي پس مکه د الله تعالی کې ویا قوم یقوم زما هذه ناقۃ الله دا اوخد الله تعالی لکم آیتا ساز د پاره موجوده ده دلیل دی دلیل د قدرت د الله تعالی دی دلیل د قدرت د الله تعالی دی په توحید باندې پزروها پریک دی دی دراتا کلو فی ارض اللہ چی خوراک کی پزمک دی اللہ تعالی کی ولا تمسوها بسوین او مر سویدی تا هیچ کسم تکلیف پیا خودکم عذاب قریم نو بسی تا او بنی سی تا سر عذاب نیز دی پداس منم دی اللہ تعالی عذاب بیرازی فعقروها نو وی وجلا اغی لرا اغا اوخ املک للا اغا اوخ املک للا مخ کی تاست دا اغی خبر ویلی شیو سور قمر کی وراشی پا دا صالح علی صلات و سلام پا کلی کی پا علاقه کی نه کسان بدماشانو او قدار ابن سالیب دا غی نمو اغای مشرو اغی دا غی اوخا او اجلا اغا نور پا دی بند رزاو نو پا عقروها نسبت طور تزک شیره پا عقروها نو اوی وجلا غی اوخی دارا فقال صالح علی السلام التمتعو فی داریکم تاسو جوندی اوسی گئی او مزی اخلی پر اخپل کورنی کی سراستا یا من دری ورزی ذالک وعدون غیر مکزوم دا وعده دا بی دروغو دار دروغو لوز نره دری ورزی پیدی و اخلی او دا غیر نورست بیا دا اللہ تعالی عذاب رزی بتا سباندی او بیا بتا باکی گئی فلم ما جا امرو نرکل چراغی حکم دا عذاب زمونگا نجینا صالحا بچکا مونگا صالح علی صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا ما هو کسان چی ایمان راوڑ دا غسر پا مرگرتیا کی برحمت منا پا خبال خاص مہربانی باننی صالح علیہ السلام پا نجات کے اللہ تعالیٰ تا محتاجو ومن خیزی یوم ایدن او دا شرمندگی دا غوردینا دا شرمندگی دا غوردینا اللہ تعالیٰ بچ کرل ان ربک یقین رفسا هو القوی العزیز او دیر طاقت وردی العزیز و رور ذات دی پا دیبانی عذاب پرسی شراغ لیو پا دیبانی عذاب دا سویحی راغ لیو و اخذ الذین ظلموا الصیحه او ونی والظالمان در اصویحه تو تیز چگی پا اسبحو پی دیاری هم جاسمین نشول دیو پا خپلو کورونه کی پل مخبراتا اسبحو کی اشاره دا چی عذاب دا شپیر آغلیو نو اسبحو ماندار چی سوارو فی وقت سباحی شول دیو پا وقت سبا کی پا خپلو کورونه کی جاسمین پل مخمله پراتا و سوار پل مخمله پراتا ما پا سرین ری کری دی چه کله به صالح علی صلوات و سلام د الله تعالی د دین دعوت کاو ندی و پاغي کی چغه وهلی چغه سوره به وهلی دیره پاره چې خلق دا خبره وانوري نو الله تعالی پاغي باندې عذاب را وستره سویخی جبرئیل علیه صلوات و سلام راغه یو کری کې په وکړه بس ټول چې پړ مخمل پراتو بس بیا پکې نور سنو وا خذ الذین ظلموا الصیحه ونی والظالمان درا صیحه تو تیز چغه فاصبحوا فی دیارهم جاثمین نشول دیو سبا پخپل کورونه کې جاسمین پړ مخمل پراته بس بیا چیرې پراته بیا پاسیدل نه شول تباہ برباد کړل فنو کال لم یغنو فیها پر عبارت کی تقدیر دے یا اوہلکو ہلاک کل شول کال لم یغنو فیها گوئے کی دیو نو وسیدلی پاگه دے کی الا ان ثمود کفروا ربهم خبردار یقینا سمودیانو کفر کړو پخپل رب باندې الا خبر شی بعد لثمود ہلاکت او تباہی در سمودیانو د پاره چا چې د الله تعالی د پیغمبر خبر نه منلی اغه الله تعالی تبا کړی دی کال لم یغنو فیها دا سی پناه شول او ختم شول گویا کی دیو نو وسیدلی پیها په غلاقه کی الا خبر شی ان ثمود اکبر ربهم یقینا ثمودیانو کبر کړه خپل رب باندې الا خبر شی بعد لثمود تبعید او هلاکت دی رسمودیانو دو پاره دغیر پر هلاکت دی تبعید